Dar mâine vei fi pe drum și am să-ți pun în bagajeton și am să te conduc frumușela. Ai tăi la bloc când nu mai pot, nu te mai suport, pentru că nu taci și nu faci niciun efort. Ca să fie bine nu știu cum să mă comport, pentru tine cearta asta e un fel de sport. Așa că spunem ce vrei, spunem ce vrei, spunem ce vrei, spunem ce vrei, spunem ce vrei tu. Haide spunem ce vrei, spunem ce vrei tu. Că eu nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei tu. Nu știu ce vrei, nu știu ce vrei. Spunem ce vrei, spunem ce vrei, spunem ce vrei, spunem ce vrei, spunem ce vrei tu. Haide spunem ce vrei, spunem ce vrei tu. Că eu nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei tu. Nu știu ce vrei, nu știu ce vrei. Desigur, hip-hop-ul nu lipsește din programul lui Hitmaker. Am ascultat Mefic și Maxi, spunem ce vrei. Schimbăm acum ritmul, alături de noi vine Morandi cu cel mai nou hit, Every Time We Touch. Oh,

Feel This Moment. I-am ascultat pe Pitbull și Christina Aguilera. Programul nostru merge mai departe. Cum am spus, ne facem încălzirea pentru petrecerile ce urmează în acest weekend. Iar acum ascultăm noul hit Black Sea Girls, se numește Adio. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Spui că mâine o să pleci, că nu mai treci niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolezi, te cunosc ca mine. Mai buzam o fată rea care nu iubea, știi bine că n-aș rezista. I'm